Boleh beristinja menggunakan tisu kering atau tisu basah? Khususnya masalah BAB, boleh. Di antaranya pendapatnya Syekh Abdullah Al-Bassam dalam Syarah Umdatul Ahkam, termasuk menggantikan batu boleh dengan tisu. Wallahu a'lam. Tentunya yang terbaik, yang lebih sempurna adalah dengan air.